إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أي بندرة بشغلية تدعى جولنا صلى الله عليه وسلم ñalawma hande ko ñalawma aljuma, eɗen gandi lewru yiyetendu haran hitande hesere hande ko ñalawma battowo jeegom, fergona yaare duuɓi ujunere temen nayyi e capanɗe nayyi e jeegom, ina hawre e lewru ganduɗa tubakoɓe no wawi tan 12 juillet 12 walla sappo ɗiɗi juillet, lewru jeeɗi ɓuri e hono no cikkirmi inchallah. Eyi hande kalaten ko haala hitande hesere banggal l'islam, ɗum woni ganduɗa juma gadano e ndeɗo hitande woni muharram, lewru no mbiyeten haran. Eɗen gandi diine men l'islam gasirta koye lebbi sacré he, kadi fuɗɗorto koye majji. Enen l'islam gasirta hitande men gasirta koye moƴƴere Allah e rewde Allah. Ay joni joni yimɓe gi waɗoyde hijjore e golle moƴƴe lewru moƴƴuru, ɗum woni lebbi alharam, lebbi mo joguiɗo alhurum ɗi, kadi fuɗɗorto kadi ko haran ha joni hitande ko noon, gasirta koye dow jaam, fuɗɗorto koye dow jaam. Enen hitande men gasirta yerde sangara e amde, ala fuɗɗortako kadi ha joni wadde fetoji bonɗi e ngamri, ala fuɗɗorto ko dewe Allah. Ɗiɗo lebbi ɗiɗi fo kalɗen ɗo ɗi korka, eɗen gandi ina hen en gandi kalino hara yawma arafa, ɗum woni koye lewru mayno ndu joni, kadi enen kala ha joni korka gonka e nduɗo lewru e ɓuure gonɗe hen ɗe. Eɗen gandi nduɗo lewru harana jeeyakoye saison ngaji kewɗi, barke e moƴƴere e ɓuural, e kala jiɗɗo barke e moƴƴere ɓuural yo toppito ɗiɗo lebbi, gadi ko jomiraɗo addataɗe julɓe ko terete julɓe, yurmede Allah hewde woni hen, Allah ne hertinani ɗi ganduɗa moƴƴere mawde e ɓuure mawɗe, darajaji julɗo no ɓeydo hen tinniɗo o kay, sa tinnima e dewma Allah renima kadi Allah. Wonno ɓuuri tengtude lebbi ganduɗa hurum ɗi fof ko woppude hen goofi, nde Allah haali wi min ha arbaatun hurum, o wi dalika dinul qayyim, rewiha dango fala tadlimu fihinna anfusakum, o toñi hen koye mon wadde goofi, wadde bakkatuji, wadde bonandeji. Ndentude ɗiɗo lebbi, kala ko mbawɗa wadde ha joni ganduɗa rento ɗiɗo lebbi, ɗiɗo lebbi ko lebbi dentateɗi no fewi, watto hakkille hoore ma anani. Ko wara noon kadi bakkatuji kewɗi no jaafe nder ɗiɗo lebbi anani, nduɗo lewru no jogui hen ha joni ganduɗa ɓuuri kewɗe ne hen tawa tabiɗɗe, tawa jiiɗane gueɗe goɗɗe nan toon kam eɗen mooli Allah bidaji batteɗi hen ɗi, wiide koye muume koye yimɓe de walla ha joni jeehe mbaɗɗude hen bamɗi dogni hen pucci, ɗum kay ko hunde gueɗe karmuɗe gueɗe bonɗe. Wiide haran jamma haran ko ni, walla sa harani ko jeeygol kartoytoɗa, walla ganduɗa ko haari hoore mbiya hoori hara, ɗeɗo gueɗe fo tabitani anani. On saaha ganduɗa Imam Husseini nde wara nde wiltinoɓe wargo makko ko ɓen mbanno feeto, ɓe keeƴani ɗum hadiseje mbaɗi hen ɓuure, kala mo hirsani hande kala karɗo hande ko aljanna, kala mo haarani ko jeyngol faata hankadi e mbaɗi hen fetuji ɓe mbanno ɗi waɗɗade hen gilludi e pucci e bamɗi enen ko ɗum woni ko daasa addaye ga enen kay gorno min yurmini leyɗel men ɗe kala biɗa kay ko weddanno ko nefini ga huccete anani so mbiya sa haarani hen kada o kada walla ɓe kirta e mofta tewa yitande wonde walla e mofta kolce ɗe walla kada ndaw aadaji ndiwɗo lewɗi e bidaji bonɗi anani ko hono noon kadi ganduɗa e nduɗo lewru mbiɗen lewru nduɗo ina jeeya e ɓuure mayru kayru woni ar wande lebbi hitande so wiyama hitande tubakoɓe no mbirata janvier janvier enenne ko nduɗo woni janvier men kono koye namna famɗi hande annduɓe ɗum sinno joni ko 25 décembre faade janvier o yoto ndaw ñantule ndaw teretaji ndaw marcheji ndaw kada o kada kono ɓayri koko julɓe ko ala ɗum ɗo nan kadi ko yo liɓe tan yanta e julɓe mballa ɗum liɓede ɗum adow ko chrétien en ko mballe yo ɗum yaaru yeeso ko pétar uji julɓe codoyde gaddana pella ewa dokka suka e munen gadda hen kadi kiɗo lekkiɓe gaddatole fuloraji mabɓe foof ɗe gueɗe foof gueɗe ɗe moƴƴani eɗen gandi lewru sahrul muharram enen l'islam fuɗɗorto ko needi e dewe Allah anani nduɗo lewru woni seydna omar ganduɗa fergona yaade duuɓi sappo e jeeɗiɗi o wi han kadi yo yimɓe mbaɗɗon date mum en tarih kala ko ina winde e kayitaji e pappiteji e date e nder biroji yo waɗe sahrullahil muharram anani fergo annabijo ngo ko ɗum ɗon woni ha joni awo événement ɓurɗo mawndu fof ɓe nangui ɓe cuɓori nden hunde eɗen gandi lebbi ɗi hitande ko lebbi ɗi Allah ko ɗi sappo e ɗiɗi kono hen nayinan toon ko sacré mina arbatun hurum dalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum sen duttima hadiseji annabijo hadis kewraɗo ga abi bakrat radiallahu an annabijo yimen asana 12 shahra hitande ko lebbi sappo e ɗiɗi o wi hen lebbi nayinano hen dentoɗoyde ko lebbi mbaɗaɗi sacré ko lebbi hurum o wi hen tati deggodiri ne mbiyatan ha joni saftorande e taske e haran ɗiɗo tati deggodiri anani wiya koyen tinno hen ndenen koyemen no fewi eɗen ndenno koyemen ko idi kono yen ɓeydo rende koyemen e ɗiɗo lebbi haalde bon haala bonka e golle bonɗe ina boni e waktu women ɗiɗo ɓuuri kadi bonde ɗum woni lewru no mbiyatan ha joni saftorando e ha ɗum ɗo ganda wiyete saftorande e taske e haran haran woni darirɗeɗo balɗe eyyi ganda ɗiɗo lebbi awa kanji ganduɗa sacré ɗi ɗi gasir kayen gasirta hirane hitande kanji puɗɗorto hitande anani ko hondani bandiraɓe annabijo hollinoon lewru wiyeteno rajam ndu ɗum ko banggue woni ɗum woni ko hakkude jumade sani e chaban hadis mo sahihul boukhari kadi annabijo haalani men kay caggal lewru korka kala jiɗɗo horde kayɓe en ɓuurale baraji hoore nduɗo lewru kadi nelaɗo allah haalani men horde ñalawma ashura ñande sappo nde ina wona sababu bakatuji hitande ɓennunde fof yafama ha gasi anani kanko sallallahu alih wa sallam omo horanno ɗum gila to makka to nden noon o yamirani yimɓe yo kor hadis mo ganduɗa muttafaqun alayhi boukhari e muslim nde o ari madina o yi ahlul kitabe enna mawnina kanko on saha o miyiɗa hawridinde e makko golle mabɓe wonno on saha tawa ko haɗaka ko wonnomo andi ahlul kitabe en kamɓe cakkiroti diina kay kanko woni mo hawrano ko musirkina ani misemɓe ɓen ka o ñambatan ɗumen kono yahudi en koɓe wonnomo waɗi jikki ɓen ko defte ganduɗa juuɗe dow koye mabɓe sakkitori omo ñambannoɓe gueɗe goɗɗe haade makko haɗede hen anani caggal mum ɗum waɗi annabijo ɗa tawi ɓe koora kanko no huuri on sa o yamiri yimɓe yo koor o wiyan yahudi ankoɓe hol batte oɗon koora oɗo ñalaw e mbi ko oɗo ñalawma allah danduno hen bani israila o wi innabi moussa ɓe mbi inde moussa hoori ñalawma o pour yettude allah mbi kammene ɓe koora annabijo ko minen ɓuuri handude moussa e moon annabijo hoori yamiri yo hoore eyyi ko ni woni étape puji banggal ko ari oɗo ñalawma eyyi ɗum ɗo woni ko selli hen kala ko wawi waɗede hen gasoreji e diwade e doɗɗade ga e fiitade ga e woykinade ga e sekde ga comci muno yutade laɓɓe ɗum foof gueɗe bidaji ponɗi anani waɗa nder ɗeɗo nder nduɗo lewru walla ɗeɗo balle événement ji ɗiɗi mbaɗi hen kanji ɗiɗon événement walla événement mbaɗɗo hen jibini ɗiɗo bidaji ɗiɗi tekkuɗi ɗum woni sanga ganduɗa ha joni ganduɗa banu wiyata laamu mabɓe nde laamu ganduɗa ɓeeɗo nde ɓe mbaɗi husseine wonno husseine kañum ko neɗɗo ganduɗa awo e populaire wonno jiɗanoɗo ɓe gandi husseine sono wuuri tan koye ménage ɓe gooni ñande ɓe mbaɗi mo nde noon ɓe mbaɗi feeto mum ɓe gami ɓe dippi ɓe dogni pucci mabɓe e bamɗi mabɓe e gelloɗi mabɓe ɓe kirsi ganduɗa ha joni ganduɗa ñamalleje mabɓe ɓe mbaɗi hen ɓuuri ɓe keeƴi hen ɓe jeeni hen seerembe ɓe tongaki binni taƴi hen hadiseji eyo taw wona hadis ko mawdu atuji ɓe kaari ɓuuri ganduɗa harde oɗo jamma sa haarimo ganduɗa koni sa haaranimo ko laakara kartoytoɗa jeeya woɓɓe goyannam enen dadi hunde bone ndiɗo wadde beele ma kirso on jamma mbi wiyete ko haari hoore e huuri haara hay gotel sellani bo oyto kanne banga ha joni ganda al Husseini yimbe ganda Husseini on sa julbe heddi woɓɓe nana hen jogi hen sunare dañido haade woɓɓe noon mbi ala Bayru Husseini warama ñalawmojo wadde événement hande e mbaɗa ni ɓe daara ha joni coupable barɗo Husseini o e oɗon ñalawma mbaɗ tawno wiɓe noonɓe kadi kamɓe gooni janfiɓe Husseini ara min mballuɗum ay kamɓe salliɓeɓe winoɓe Husseini woto jaaɓe ɓen kadi joguima hen sunare ɓe gandi so yeehi moƴƴani e makko ɗum woni makka naaɓe e Madina naaɓe nde Husseini winoɓe yo ara ganda winoɓe gara ɓe nde o wara nde woppimo waraɓe ɓen dutti mbaɗi ɓurni hen ɓaleji ganda leli hen mbaɗi junnide basalaji tu luuti ewo gulli leydi ha joni ɓe noon jogui laɓɓe mabɓe keela koye mabɓe woɓɓe ni ne mbatto hen mbi ko ñande mon Husseini wara hankkadi en batti ɗum hankkadi en mooli ala e batti duraade Husseini labbaka ya Husseini kala o kada taw noon kamɓe janfima ɗum wor Ibnu Abbasiɓe ko a istula kom yaha leera ɓe gaari hijjore ɓe namno warde mbubu o wi onon mbaron Husseini gar namno homɗo warde mbubu ala barɗo Husseini sowona onon wiɓe yo ga o yo ar oɗon balla mo on balla janfiɗomo anani nde Husseini wara nde ɓe gaari ɓurni ɓalleji ma ñalamo mbatti ɗum événement ha joni ɓe bonnira ɗum l'islame ɓe kaɓo julɓe ha joni aɓenen jiilo barɗo Husseini ɓe mbi ko yimɓe joni ɓe warɓe Husseini koye mabɓe gooni yo Allah heɓɓito en munon mbatten hakkillaji go nam ganden diine men paamen ko yahete ko kadi hitande so filtima neɗɗo fo no hani andude hani wadde contre andi ƴeewa ko keɓɗa ko eɗen gandi kay hitande noon yahana faw fawtodira surtout ko hitande wootere ma ar tawa a ala ɗo ɗum ko wiyete ko ganda ha joni julɓe kane wattude hakkillaji ala tarawna anna leyla wonna haramata en jiyani jemma ñalawma nana riddodire kitale nan riddodira lebbi na riddodira wiyata aqabani saria noon mum yawde foof ala inna fi dalika la ibratan li ulil albabi ɗum ɗo koye nam ko teskuya wonde joma hakkillaji kono woɓɓe nan joyi tan na ñamatan na mooma deedi mum en ganda hitande ɓenni ganda yontere ɓenni ganda hanki ni ganda ko kirtino hanki jamma tamurru shuhur bada shuhuri wala awamu bada l awamu onano fi sufatin gafilun jiya woɓɓe duuɓina ɓenna dow koye munene kitale ina ɗaani ɗoyngol men nesa dillatani e wirtindari eɗen kummoli allah ndaw wirtindari gara an duuɓi ma no foti anda julde ma anda korka ma anda dewal ma allah a serdata allah e allahdu aɗa jogui surkuji ma ha to gonɗa mbiɗa ka julɗo wan haqiqata amrina na e wono goto fo no andi battane ɗi neɗɗo kay ko mayide nde eyyi kono on battane on réalité yimɓe fo no gorni gamo anani eɗen gandi balɗe ɓennuɗe en certi hitande hijira en naate hitande wonde ende gandi o jumatu kuma haawi oɗo awwal jumatin fi amil jadid oɗo juma woni juma gadana fo e nder ndeɗo hitande joni hitande ɓennunde nde ɓenni hokonde ɓende dow mum hakonde yawte dow mum en ƴewata ko namduɗen e ko keɓɗen hen eɗen gandi gueɗe kewɗe waɗe nder hitande annasu fihima bayna atrahin wa afrah wonna woɓɓe belti hen mbi hitande ɗo nde moƴƴi dañi hen sanseji woɓɓe noon cunimi hen no fewi anani fa mahmulun ila qabrihi wa madfuu ila ursi ɗum tan woni aduna ɓeɗon gasanama gasko mun en lilno yama hen gonnam ɓeɗon nannama koɗorɗe gooni ha joni joom galleye joom cuuɗi kam azza fihi min dalilin kam zalla fihi min asis gonnam ɓeɗo mbaɗo yama e cuuɗi gonga ɓeɗo mbaɗna keeɓi cuuɗi fenade naati hen heewi hitande ɓennunde neɗɗo teddunoɗo jaasi hen heewi jaasnoɗo teddi hen kami ihtana fihi min faqir heewimo alano hay mbuɗu heeɓi hen jawdi ha heewi wo kam iftakara fihi min gani heewi joginoɗo jawdi ha heewi waasi hay hunde heddoraki kam sahha fihi min marid heewi neɗɗo ñawnoɗo heeɓi hen cellal hitande he wo kam italla fihi min sahi heewi neɗɗo gowannama ha joni cellunoɗo ñawi hen ha ñootubine hitande he kam wadda'na fihi ila alluhud min sadiqin wa jarin wa qarib gowannama no foti bandiraɓe men e hoddiɓe men e sehila emen jaaɗen mbaynodirɗen mun en mbaɗoy ɗumen e nder garɗe cogo mbatɗen gubbuɗen ɗumen toon gartuɗen jooɗiɗen illa ala ko waɗi kam istaqbalna fihi mawludan fi ila dunia habib hono foti ɓikkon go nam ndereyon ko bisma e galleji he ɗum woni aduna qulillahumma malika almulki tuti almulka man tacha wa tanziu almulka mimman tacha wa tuizzu man tacha wa tudillu man tacha wa biyadika alkhair innaka ala kulli sheyin qadir ni tigui allah haali joomiraɗo subhanahu wa taala wi ɗi gandirtane ka laamu ko allah jeeyi o rokkamo haaji o ɗoofa laamuto haaji ɗo o teddinamo haaji o hoynamo haaji joomiraɗo subhanahu wa taala moƴƴere fof koye juuɗe makko woni kanko woni baawɗo hunde fof joomiraɗo wimine nder oɗo aya tuuli julleyla finnahar kanko allah nannata jamma e nder ñalawma o waɗa saha kadi ñalawma o ɓuura juutde jamma he, o yaltina huunde wuurde ndeer huunde maayde, o yaltina huunde maayde ndeer huunde wuurde. ɗum ko Allah gooto waawi waɗde ni. Omo ardina mo haaji ko alda e hasɓoore. Gonnam hitaande ɓennunde e ɓenni, nde yahde weltaade ko wanno heen e sunaare fof ɓenni, goofi ko waɗanoo heen e bakkatuuji fof taggaama mooftaama no winnda haa ci. fa duuba li abdan iqtanama tilka saa fima yuqarribuhu ila rabbil ardi wassamawat. gonnam bela wooda ni masugir Allah, korgil Allah, ngannduɗo leeruuji men ɗi e waktuuji men ɗi fof koko limete, moƴƴe e bonɗe fof koko limete, waɗi heen profité gonnam, waɗi ko nafata ɗum, koko ina ɓaɗana ɗum joomiraaɗo, ko reenti ko ina woɗɗina ɗum joomiraaɗo. waylun summa waylun liman asratahu zunubu wa seyyi'at. woyli wooda ni gonnam mo ngannduɗa heewde goofi dahi ɗum waawa waɗde ko moƴƴini, koko boni tan haalata, koko boni tan waɗata. tawi ɗum tan ayi bonande eɗen moyle Allah. asbahara hina nadami wal hasrat. yimɓe heɓe ngannda wonto jottoɗa e goofi han kadi a teetani heen tan gonɗa, sa haali tan ko bone, sa tan ko gilɗi samata. anani ko hononɗa ni gonnam, sa yeeɓima noon, sa toppitima goofi ɗi moƴƴi ɗi daɗima. anani ɗum woni ñan darnoɗa yeeso joomiraɗo. sa wi aɗa woyto ɗon, allah wima i alam nuammirkum ma tadakkaru fihi man tadakkara wa jaakum un nadir. onami woppaninoma tami rokkinoma sigi gori gori, ya waccoro hen haala Allah, ya tinno hen. anani keddiɗa e aduna he aɗa hilni bonande ma ha nayi ha daneji gaarema, an nadir avertissement ji gaare moon banggueji fo anditi kama yo. kono hewɓe teskota ko gorannam. wa inna adama ibra li ashabi lqulubi lhayya yahudunaha min tasarrumi al ayami wa llayali. gonnam yimɓe gandirta ɓuuri ƴojje nder aduna he ko teskotoɓe ɗiɗo ñalawmaji ɓennuji, ɗeɗo kitale ɓennoji, ɗiɗo duuɓi lebbi ɓennuji maɗa profité ƴeewa golle mum en moƴƴe hebbinde hen nden to ko boni ko. ɗum woni joom hakkillaji an ko teskotoɓe, kono aɗa ñamatan aɗa yarata, hay hunde elle an ala ko fawa e dowma. goɗɗo wi ida habbata diraaka faqtanima fa inna li kulli khasiqatin sukun. ayno nderɗa e koyɗe ma aɗa woni sagata, aɗa woni cemi cemilo, tinno e dewal ma Allah, henduma koko dogui, mbaɗa profité keɓa hen baraji. kala ko jiiɗa aɗa suftiɗo ande, aɗa daadi, aɗa silmini, aɗa silli, ñalawma goto ka lakkotoɗo leydi hay batta wawa, fo ko ɗon waɗeteɗen mooli Allah. kala ko jiiɗa ana dilla koko deƴata ñalawma goto. fala taghfal ani li ihsani fiha fama tadri sukunu mata yakunu. gonnam woto welsilo saga joguiɗa cellal, saga mbawɗa wadde hunde nde waɗ moƴƴere nde, a andade jogorɗa deƴƴe, andade jogorɗa tayde, andade jogorɗa ɓeɓde. anani a tarju an takuna wa anta cheikhun kama kad kutta ayama shababi. cikkuɗa mataw ganduɗa cagatagal e softe ne joguiɗa nde haysa nayi koni ala, so ɓooyi joni koyɗema de mbattan kolade leydi he, sa suudi ngallu haade gongal arde golle gaari, sa yanaki tan a denkoto. ko noon kadi leydi ndi cikkata mataw ko gasde goni hen, walla koni ganduɗa leydi ndiɗo mata koko yaabi, sa heɓɓi tan a yolɓittu hen. anani ɗum woni lakad hada adka nafsuka leysa leysa ganduɗa ko wiyete ko leysa sawbun jadidun darisun kal jadidi mine siyabi. sa sikkimataw haysa nayi ko ni keddotoɗa funti hoorema, comtol kesol kolɓowol nanda ne kiiɗugol koy ha joni ganduɗa na ñoɗɗe no lum banggueji fof ne wonti limsere. anani woni ƴojje ko anduɗo oɗo adunono koye yaade, kala mo jiiɗa ina wuuri hen koko mayata, kala mo jiiɗa no hoɗi ɗo koko eggata. joomiraɗo wi kullu man aleyha fan, kala mo jiiɗa dow leydi he koko gasi, kala ko jiiɗa hen gasi. wo yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. alam taraw ya ibadallah ila hadihi shams. mate en jiyata ngeeɗo nange ñande fo ge fuɗa jiyan kandari nange ƴe hange mutoye. kulla yawmin taqlu wa taghrub fa fi duluiha wa gurubiha idanum bi anna hadihi dunia laysat bi dari qarar. gonnam gumɗo woni koye hollude men nange fuɗi muti, woni koye hollude men oɗo aduna koko rokki départ, koko yeehi wona nokku ñiiɓirɗo gonnam. ene noyɗe ɓeydi ha joni ferlade ɗo e daranade aduna ha ciiɗi. innama ya tuluun wa gurubu, woni koye hollude men woni aduna ko ƴellitade ari o mona yaaha o wirnoyimani tan. wa daqullana li naqusil khatar, woni koye hollude men koye danger gonɗen, ko wiyete al amra jiddu qarib, ko cikkaten no woɗɗi ko hono mum ballade fof ala. ala tarawni wi alqawafil mawta, ƴo hande guure mawɗe ɗen jiyata ko dongle dongle maɓe nen ɗona korbiyaji ne debbodiri tan, guenal fof nana ɓitti. to a yeehi guenal jiyata ko to worocco banggueji fof yimɓe ne mbaɗi batuji gonnam, yimɓe ne gumɓe. anani ɗum ɗo fof ganduɗa ko toon goto fof no hani hasbude hoore mum. fal nohasiba anfusana ayyuhal muslimuna fi hitami amina hada, hitande men ndeɗo garte hokkonde garte dow mum, eɗen gandi hande eɗen mbawi jadade ho keɓɗani hen. eko dañɗen hen eko gañiɗen hen eko gañiɗen hen fof eɗen kani wattude hakkille wonno nelaɗo Allah wonko wiimen ko annam sallallahu alayhi wa sallam laaɓɗo riidu o wiima iqtanim hamsan qabla hamsin shababaka qabla haramika wa sihataha qabla salamika wa ghinaha qabla faqrika wa faragaha qabla shughlika wa hayataha qabla mawti haala dabba dartiga ndaw conseilji moƴƴi ndaw laaɓɗo riidu o yi bandam o yi wattu hakkille o yi toppito ganduɗa wat profité gueɗe joyaɗe gueɗe joyi yettademo nde gonɗa sagara nde tinno e dewal ma Allah ya misidaji ɗi juul waktuji ɗi hucce golle ma woƴe hoorema anani haadema nayiwde ka nayi wowa joni joni ɗon kiita o yi wat profité nde celluɗa nde haadema ñawde cellal mi hal heddotako sangani joguiɗa aɗa wawi le kadi wattu hakkillaji haadema ronkude hunde fof ma mbaɗane ɗa anani sangani jewɗa nde aɗa wawi wadde gueɗe ma kewɗe won wonto sa arata e ma hankkadi tani woni ko Allah sangani gurɗa nde kadi haadema mayde gonna woɓɓe cikkata ala ɗo kay cellal no wuude hande kay doctoragal waɗi avancé l'hôpital uji kaza o kaza yaade européen ɗum fof de nafata aɗum ɗo kay saria gonɗo heno ko goto tan baynama al insanu yarfulu fi subati siha wal afiya gonnam jiya neɗɗo no dogana arta no ummo ga no fola mo selli tan jiya gonnam tabda shamsu hayatihi bil uful jiya gonnam nangue gurna makka no yana mutira seeɗa seeɗa hiride ha ɓuuɗu naade nage waɗi ɓuuɗu ha jeya tan no yulɓito seeɗa seeɗa cheyan fa cheya wa sumatu umrihi bil intifai qalilan fa qailan jiya gonnam bani adama gurna mu e kono sondel ni buusi ina huɓɓira seeɗa seeɗa tan ha meme ley id yahjumu alayhi taafu jiya neɗɗo joguinoɗo sembe cemi cemilo so darima ma ŋaƴƴana tiiɗi ina softi kanko wiyete gonnam ganduɗa rafi urema banggueji foof ndaw loore gonnam jiite ɗe moƴƴani juuɗe ɗe no mbatti siññude koye kon kon mbawa darade ko salam wuuro salammi ɗiɗi wo yatihi min kulle janibe gon faiblation faiblugol ngol loore iwra banggueji foof iwro e guite ma iwro e hakkille ma donc a wadde analyse hay batte mbatta fayitude hay ɓikkon ma anani weltare joguinoɗa foof yeehi wuddi ko wiyeteno seyare joguinoɗa foof majji anani wo hona yabda ol khatar ɗo ko wiyete danger o fuɗɗima hankkadi hankkadi mijotoɗa tan ko yi hono ndeɗo mayde arata koko arata kadi haalihi l hawaɗir e juul tan ko wiyete mayde kañum kadi ɓuuri hulɓinade hen sono ara bet tan kañum meeɗa ha joni waynademo waynota komo tintintama anani ɗum woni ko wiyetemo farrigul jamaati serdore dente serdore guure serdore galleji o jaar sakatul mawti bilhaqi dalika ma kunta minhu tahid joomiraɗo yi mayde ari go annam bani adama ko doganno ina wappo ina ruuɗo ko koni bani adama añi mayde so koyngal mum muusi dogana lufitano juuɗe ɗe guite ɗe kala ko wawi hebde kala dillere so waɗi jiyata kono ruuɗo no fawi juukon ɗo woore uyi sikkata ko bone waɗi ko noon tan gonnam tahiɗo aɗa woppo tan aɗa ruuɗo tan aɗa ganduɗa aɗa diwa tan so nani ɗo bajol ganduɗa dilliɗo walla ganduɗa soore wiyeteɗo ganduɗa fuufiɗo toyantoyta anani hankkadi ko wiyete mayde ko daɗata ko a dogui ka daɗata wonakata wurul aynan gandirta bone waɗi jiya guiton konno natta seeɗa seeɗa cawdi guiɗɗi ɓuute anani woyeba sollitan ɗemgal ngal yoora hankkadi haala yaltata hen woya meylol ono ko wiyete dangue kay heeli ha dande natti darade kufnaka natti wonde hoore ɗum ɗo foof ko wiyete ko ha joni ko mayde mayde tan werta julma fasila hankkadi ko wiyete bulongaji terɗe ma foof hankkadi ɗo wistima natti tidde yolbi foof anani koyngal wawa suutade koyngal koni buklete baklete kaaɗiki mayde woman hawlahu yanzuru ileyhi jiya yimɓe ne heerema na daara gonnam ina jurumi kono ala ko mbawi hen nadara rahmatin wa ishfaq wo yo alijul mawta aɗa sikkira aɗa sippira e mayde an gosotinata o gusasa ɗeɗɗere wonde hen e musalla wonde hen ɗeɗɗere mayde nani goɗɗo wi gonnam ko annani bana tilka al ahli muntarihan ala alfirashi wa aidihim tukallibuni oyi gonnam e lembeɗe ɗeli hakkude korejam tan mbeɗa ɗaffi juukon mabɓe mbaɗata kadi ɓe dillina kam anani ko hondani an ala ko mbawɗa wadde sona ko mbaɗanaɗa allah yi falawla ida balagati l hulquma allah yi bonɓe leydi suɓitiɓe murtuɓe ɗoɓe haaloɓe ko boni ɓe ɗi ko haaɗi so fittandu are ha e taka ɗimɗi heɓe duttina kay wona mbiɗon ko on koolaki mayde walla on kulani mayde oto mayide wa antum hina idin tanzurun allah yi o nahnu aqrabu ileyhi minkum walakin la tubsir minen ɓuuri ɓaɗade mo noon sa on jiyata tan gonnam ko ɗon jiya fittandu sorti hankkadi e terɗe bani adama wastahraja arruha minni fita garguriha wa sara riqi mariran hina garorani gonnam ko nidi gonnam fittandu yaltina sorta ndaw caɗele ndaw musalla ndaw korhoril maɗi ndaw ganduɗa kalluɗa oyi haɗiti fof ganduɗa o wi tuta ɗe mbiyata ko rok sa kaaɗiki maji hay hunde welatama tuta de bani adam wonno fuudu welde ndiyam gondame ma fu kon no nyal mudam yar roktan anani tayi ka mojjo gonno da go anan woni guddi tan da damu asman nafi'a hen ndu woni rawhun wa rayhan wa 'inda rabbir radi alla nawna min battan moj tayi non ganda haaje no fitano tunundu fakkundu lumdu bakatuje geda bonde hala bon ko muladda khatan bi zunub mushrabatan bil ma'asi andu so yalti ngabata do jumradi ko gatti de no sama les du won ko wiyete ko allah fa ka annama kharra min as-samai fatakhatafu at-tayr fitandu nawi ta do tan wiyendu wopiten tel wana gagay anani du won ko handani bani adam ko annam samai ko ni di angadi gasi wasal kullu an sarafu du be ganda mai ko fu bami tekki mun wodditi non anani ba'da al-iyas wajad fi shir al-kafani angadi be damtini ma je jewi kasanke jewi loto jewi non jewi asiyo ko dum don de won ho jawanta da hankade de moli Allah dum no fota ko ko wil sinda no yodo aduna dum addi goto mabbe wi wodi kam gawlu pocci mo tan do mayi bi gidata wiyata fugo yo focce wonno kala position mayru da sa wopira mo non keddo do da a yoran biya kos hankade hay sala de kabri ma mali yajne kay ko de jamana na dari de moli Allah anani dum woni gawji kam gawlu pocci mo e timgal gulle ponde mo den ko gawdal addi de ponde ma de asuye e doki goski lilne mo bame sagata be fari mo to nibburu hewdu jarabuji ndaw nibburu ndaw jarabuji nani dum woni ganda ko mon goldo ko gol go naw wi ko ni de den kudno hulbini anani be jeylato kambe bamta pele be parodo kam sindi be jalle be berdo to kam to sindi bale to bondo no soyo mojjo maleto lamdo jobo wone maji kulendi nyappatindi chate tawa e be jongini no gite de won ina majina na momta gite to yibbe anjuma na bati yoni de mayde wajuji anani bani adam ko ni de dum do ni ko fatma ayyuhal insan innama anta ayyam wonan bani adam ko nyaldi san so nyalama ma goto binni bida dakkiti kadille kalandiri ada wilti hen andu yoga ma yawti tan ka danni ta innama anta musafir anani gonda tago dawul gonda umru kamarahil ngurnam ma wayta gonno bilankani dum do jettima yottima da do nyalawma nawma ha goda wuro goddo jammar dirtima don fani kala nyalawma etape mo binduda anda taji yolde ha joni e ngurnama wa tawaita warqatan min daftar ayami kala kala ndiriyel gittuda andugo ngurnama wona ustad ana dum do ko mawida da waji zikra wonande ha joni bani adam wonam julu na hani wattuda hakkilla sai gongindo allah kanyum sona kanyum na fadi ledo hunde anani ina daminani na jotturi nen hunde no gollani dum kono biltiniɗo o wonda tinata tan ha waɗe kara allah yi fiida ja ajaluhum so lajiɗi en jettima hay bat leer goto minute goto a muñantake hen ɗum noon falno hasibe anfusana qabla an nuhasab gonna limanen koye men hade men limanoyeedi yeeso an julɗo dar hoore ma taw ƴew diina ma oto fuɗɗoriɗo diina l'islam banda men hoto fuɗɗori yo yimɓe gandu tawhid la ilaha illallah gollo konngol kamoko ngol firtat oko ngol yiɗi koko ngol wi koko ngol namni nene allah ɗo wayi duuɓi sappo gonnam julde arani taw farlaka anani joomiraɗo ko yimɓe gandu deweteɗo ala so wona allah an kam bandam a meyi namnade hoko woni dewe allah ko allah jeeyi kañum goto rendi ala mo rendi ko lillahi haqqun la yakunu li ghayri allah ne jogui haqqi kanko tan jeeyi ala mo rendi hen woli abdihi haqqun huma haqqani nelaɗo allah ne jogui haqqi nandani haqqi allah la tajal haqqain haqqan wahidan min ghayri tamyizin wala furqani kono an haqqi allah haqqi nelaɗo fo dindina mbaɗa hankkadi renti boni serata mborodira ɗum a waɗi ko boni allah goto rewete ɗum woni la ilaha illallah a rewata nelaɗo allah a rewata malaika a rewata moƴƴo a rewata wali a rewata jinnaɓe ma ko wiyete dewal ko allah goto hoko woni dewal allah sujjude ko hen jeeya duwa ko hen jeeya allah goto ndu ortoɗa ala fof no sellata e aduna hen duroɗa ko wona allah allah wi majjuɗo ala ha fote du ortoɗo ko wona allah gonnam no foti bandiraɓe men hande no koyne juuɗe mum na du o no ñaago liliɓe leskaji yo kumto ha juuñe mbaɗe jikke mumen e genale e goble e bamule e gagneje anani jomiraɗi woman adallu mimman yad'u min dunillah on majjuɗo fotani du ortoɗo ko wona allah duwani a duurima ko wawa humtande mo hay patte malla yastajibu la anani noon jomiraɗi ko fala tad'u ma allahi ahada alba meɓɓe fo na gandi ɗum allah wiyata duɗe wondude allah hay duwa ko allah goto ji ɗum woni dewe allah ko hen jeeya duwa ko hen jeeya saɗa sujja ko allah cujjanta la tasjudu li shamsi wala lil qamar kono an dokkeɗa ɗo mankata ɓe dokkeɗa kamatara dokkeɗa ɗo isu ɓe mbima ko inde allah taw ko inde seyɗan ya jooɗo e ganda e guru rawandu ya huccidi hirnage aɗa nodda nde ɗo isu seyɗani ari ya sujjan ɗum anani ɗum ɗo woni ko wone leyɗele men e haalotako deƴƴotako anani dum do woni wattu hakkille taw wiide ma omo ɗon tawne aɗa gomɗin Allah ko Allah rokkata ko Allah haɗata yakor ma e jikke ma e fandama yo woni jomira ɗum woni la ilaha illallah. Ɓe julɓe ɓe paami nden hunde hankkadi ko wiyete julde nde farla tellina hal addayta fara'id al islam. Est ce que enen hannde fayillaji julde hono woye juuɗe men ya tan fayillaji julde annabijo kala ko wiyete dewi Allah ɗo ko ɗo tawi mum e julde nde wiya ko yo ngabbu ha ɗum. Est ce que en juulide wiya yo juule nde, en juuli to wiya yo juuloye to, est ce que en juulide wiya yo juulire ni? Est ce que eɗen nganndi sariyaji julde ɗi ko woni hen farillaji ɗin sa woppi tan hankkadi ma gadda ɗum forcé ɗum noon sujuude heɓɓitta. Eɗen nganndi ko woni sunnaji cujjanteɗi ɗi, sunnaji goɗɗi no cujjane goɗɗi cujjantaɗi. Eɗen nganndi ko wiyete mustahabuji e fadailuji ɗi ɗiɗon cujjantaɗi. Ɗum ɗo fof sa anndani an hono nganndirta julde ma a dari tan aɗa wawi tukoru mum kor ko jiiɓi hen fof a wawa jiftude annda kabla annda baada kono haaju ma ala e nden hunde. Kono aɗa anndi aɗa nan ɗemgal chinois a yeehi ɗo ha Hong Kong a yeehi ɗo ngannda nokkuji Portugal en haala Espagne en haala France an ɗum ko wona ɗum fof aɗa annda ni ngannda fiya ko aɗum noon ɓuuɗu wattirte ɓuɗɗiɗi kono diine ma hay gotel annda hen tawa noon anon ngannda annda ka jahowo joni joni banggal julde ma est ce que ende fewi korka ma no foti korkaji ndewete no foti ɓe memata korka ni hannde jeyiɓe he memata korka memata juuɗe mabɓe ni jeeya korka ɓe tippi ɓe toppiti yerde ata yi yerde cigarette uji mbaɗi gereŋaji mabɓe anon mbiɗa ɗo hulimade walla ɗamini kama yo wo zakatin ko wiyete jakka ko heɓe limata jakka jakka aussi ittama no hannirnani tawno miskinagal gase leydi men he sa faltima ganduɗa nayi ma a limi rokku miskino bande kangono rewa hen ɗo e duuɓi ɗittede kangono watta ittude jakka kono ala min kam mi yiɗa yiide jelugol am no nokku goɗɗo jeeye nayi ɗi tan gaddon hankkadi mbaɗa temedere temedere rokkira yimɓe wiyetaka waɗani jakkaje kono no yiɗani eno wirani a mankini no fewi ya kankono ya rokkumo anani o rewa hen anani surtout aɗa andi oɗo killifaɗo ko tampere tan o wodi sa rokkimo ganduɗa haysoko ñalel walla gaylo rewi hen kankon ɗo e duuɓi seeɗa watta jakkude gawitat miskinagal usto anani ko noon kadi banggal hijjore no foti miila deruji enna jooɗi ɗo mbiye kañumen ko sukaɓe jettaki ha joyɗe ɗo awo mayre de wondaka suka wondaka mawɗo halɓum tabi huquqil arhami jeehatan ko wiyete enɗam ko ƴeew allah wi enen foof koye wonki gooti jaltude kono haysa haali hande enɗam tan walla jiidigal ɓe mbiyata ɓeeɗo kayne jiiɗi tan fottude kono kay ganduɗa ɓeeɗo jiidani hay batte taw allah wi halaku min nafsin wahida ɓurɓe ɓadodirde ɓurɓe hodduɓe enɗam foof ɓurɗo ɓadade ma o kadi ɓuuri jogade ma haqqe allah wi o atidal qurba haqqa dokki bandira moon haqqe bandiji ma bandiragal koddiɗo ma ko bande o ko haqqeji ɗiɗi jogi ɗum woni ganduɗa ko wiyete asko andude yimɓe ganduɗa mo jiiduɗa ɗum ko hunde baɗɗinde nder aduna he to laakara to wiya ɗum ala kono to aduna ɗo ko anda kaari e kaari ko ndunodirta kaari e kaari so kaari maayi oɗo ko ɗum ɗo heɓata kaari e kaari ganduɗa so boomaari heeɓi kaari ko bandiko e mballa tamo ɓe pawe hunde ɓe gaddu ko ondani anani ɓe huquqil arhami kono anda suuta haalde en nam kala mbiɗa aɗa jiide mum ni o ko batte omo jogi hunde tan anani tawno yimɓe foof jiidi ɗum kadi yimɓe mbaɗama ƴelle ƴeele kercama min walidaina wa aqaribo wa ihwa wa ahwata wa amam wa ammat anani annabi ji fa innal jannata la yadkhuluha qadiun rahim taƴowo endam aljanna ka yiyata ɗum hal addayta haqqa raiyata ko wiyete haqqe ganduɗa gaynanteri ma an kam jum suudu ma aɗa rokkamo ñamde makko ha timmade kono ala dokkatama ko seeɗa o anda hen dokkama aɗa andi dépense galde ko hakke ujunnaji ɗiɗi an dokkama temen ɗiɗi o yaaha daro damal deftirɗo mo an annano waɗata o ko mbiɗamo yo waɗe bonande o adda kadi anani saaɗo ki yonata allah wi ganda ɗum moƴƴani woto dokke ko yonata woto pakitine kono kono dokke ko yonata ko anani haqqe cukalon ma ɓiɓɓe ma ɓeeɗo est ce que a jangguiniɓe diine a resniɓe a walliɓe fa innaka ra in an woni gaynako e dow galle ma e ɓesgu ma e suka e ma e rewɓe ma ka namneteɗo ɗum ɗo gotel gotel ñana ñalawma darga maga anil amwali lleti andaka an jawɗe ele joguiɗade hono keɓirɗaɗe ɗeɗo kam hono keɓira ala ɗo gay ko koyɗol mum ɗum gay haalatade kanko de ɗeɗo jawɗele o heɓiriɗe kom funta juul o wi komo jogui aljanna o yiide allah biro mum to awo ceerro mabɓe wiɓe dani ina gaddaniɓe kanko ko aljanna fayi i annabi jowani ina gaddani liñol mum foof ko aljanna fayi annabijo noddi fatima wi ka ɓinguelam gollu hakkude ma joomi ala ko mbawimi duñsandema annabijo gonnam laaɓiri to haalata gonga o wi ganduɗa abbas e noddi bamakko en ɓe foof mo daare hayre safa o wi gollani koye moon o wi hakkude moon allah mi wawa reɗɗade ɗon o wi ñande darga woto gaddani kam asko ñande golle kollete o wiwoto gaddani kam asko de ñande mum golle ganduɗa golle kollete allah wiyeto allah ɗo ndu wurtama fala an safa ko wiyete asko gasi toon ko golle gaddete toon anani sinno seeremɓe kalnini yimɓe gonka e woyatani kono aɗa funta yimɓe tan gaade gaddemi yiidalaɗo allah wiyono ko yaafaɓe ko aljanna fewɗon بنونا وبنو بنونا بناتنا أما بنو بناتنا فمن رجال قل بيتنا أنا وارما كابيته الجور دو ها فيسا داتو ها بول ما جيوتي أن كان ننجته دون نبيرة تانجان دادا بوشي تايم أنا ني كوهنون جاودي ما دي تايو أن كيب داني كوي أودو نمبر فونتو دي يمبي ودي يمبي دبا دي يمبي أدو هوري كدول كذا على فوق لابيه أن كم هوري كدول سجرانا ميدي نوتان دي جومون على دمكنا ناتي قندو بودول وانتا هفتاد أنا ني من أين اكتسبتها وفيما أنفقت كيب داو النفقودا أنا ني وإن كانت من حلال تي جاري مان الله بأندا ملام تيونن غندا حاجونك من حرام دم دونن كو ويته وقودا دم ون حاجون غندا كوبيد كو كوبيس دا اندر جاغو دم مولي الله است حقي جولب دين جولب غندا جولب باندرا من جوغي ما حق وكففت شرك عنهم من غيبة ونميمة وحسد وكذب وبهتان وغش وسرقة دم دو فوي اكو را يوتين جول به باندي غورنا ورو ديماندي نانغو بوتو نيوبي بوتو غاندا رندي به باندرا بوتو حاسيدوبي بوتو فينا دا حبابي و تاكوبي بوتو ودبي نمبر بوتو وجوبي اناني بوتو خودوبي و غشن و سرقه اناني ديدو غيده فو غاندا غيده ماود ديدو غيده كال هنجل جاندا به باندي كاندا ويدو كو يو يافوما قبل الله يكون دينار ولا درهم غيل نيالا مان ار تما على تانكا على وندو نانغو موجي بوندي يوبيرتي غورنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا وعاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله أنت أهل التقوى وأهل المغفرة استغفر الله لي ولكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.